Mam w sobie tyle bólu, mimo tego jestem fanem od lat. Nie biję graby z hamem, który sypie swoją bandę na psach. Sam nie sprzedałem nawet wrogów, przez co mam ich szacunek. Nie jesteś mną, nie wiesz co czułem. Bóg krawiec naszył mi cierpienie na ciele. Co dzień rano padam na ziemię, błagając, by zdjął ze mnie to brzemię. Matka jest ze mną, ludzie ze mną, łajzy przeciw. Przekaż swoim frajerom, że grubas nie boi się śmierci. Kto z was był wiernym, gdy zaszło moje słońce, a spadł deszcz? Za tych ja także walczę, święcę pięści. W obronie matki oddam własnych przyjaciół, to gra w dwie strony. Za bliskich śmiało ładuj do piachu, frajerów skowych to pieprzone fanfary dla twoich uszu. Lekcja szacunku dla cwaniaków, dla lamusów, po co chuje są przy nas. Bang, bang, piw, paf, mam w sobie miłość dla tych, którzy stoją za mną od lat. Jeśli to nie rodzina, to jestem pewny. Każdy, kto przeciw, kiedyś włoży nóż w plecy. Każdy, kto za mną, ten śmiało stanie w bój. Brat to brat, synu, wróg to wróg. Jeśli to nie rodzina, to jestem pewny. Każdy, kto przeciw, kiedyś włoży nóż w plecy. Każdy, kto za mną, ten śmiało stanie w bój. Brat to brat, synu, wróg to wróg. Twarz prosi mnie o blizny, mój mózg skrywa pomysły. Moja pierś nosi serce, po to by krzywdzić bliskich. Cwaniacki instynkt nie dał mnie nigdy zgubić. Moi ludzie, twoi ludzie, wszyscy stoją z grubym. Ręce w górze, pokażcie miłość moim wrogom. Z nami lepiej niż przyjaciół, od lat stoją obok. Gdy twój brat staje po drugiej stronie, zaczynasz walkę. Gdy pokornie wraca, witaj go środkowym palcem. Z pozdrowieniami od grubego, już oni wiedzą o CB, brat. Nic tu nie bierze się z niczego. Sprzedajesz wodę studni jak hof, jesteś hustlerem. I jesteś nim, dopóki tylko nie sprzedasz sam siebie. Jedni na półki pchają swój ryj, nie jestem tam. Jestem z tymi, którzy mają inny sposób na hajs. Serce ze stali, frajerze. Myślisz, jak je złamać? Idź z dziewczyną na obiad, tu kwiaty masz też. Jeśli to nie rodzina, to jestem pewny. Każdy, kto przeciw, kiedyś włoży nóż w plecy. Każdy, kto za mną, ten śmiało stanie w bój. Brat to brat, synu, wróg to wróg. Jeśli to nie rodzina, to jestem pewny. Każdy, kto przeciw, kiedyś włoży nóż w plecy. Każdy, kto za mną, ten śmiało stanie w bój. Brat to brat, synu, wróg to wróg. Jesteś ze mną, lub jesteś moim wrogiem. Pytasz o co biegach, biegach, chuj cię to obchodzi. Jesteś ze mną, lub jesteś moim wrogiem. Pytasz o co biegach, biegach, chuj cię to obchodzi. The return is